بيننا وبينكم الا تعبدوا الا الله. خبره كده د يهود سره زياده خبره د عيسيان سره و دا باسونه کېدل کېدل خاص کر دا باس ډیر کېدو چې حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت مریم یا حضرت زکریا علیه الصلاه والسلام د دنیا د نظام د چلول اختیار دوی ته نو ورکړي او نه دا معبودانو چې د دوی د عبادت کیږي. خیر دا باس شو نن ډیر خپل مسله ده. هغه داري اے يهودو اے عیسایانو راځي چې دا خپل اختلافي مسلې سره یو طرف تکو او دا کوم چې زمونږ سره متفقه مسلې دي چې په دې سره کینو او دې قوم ته دا بیانو. هغه اختلافي مسلې به سره اختلافي پرېږدو. دا کوم چې سره مونږ او تاسو ستاسو پیغمبر ویلي دي زمونږ پیغمبر ویلي دي ستاسو کتاب ویلي دي زمونږ کتاب ویلي دي ستاسو مذهب کې دا مسله ده زمونږ مذهب کې دا مسله ده راځي چې سره په دې اتفاقي مسلو عمل وکړو. نو وی قل وتوایا پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتابو اے يهودو او اے عیسایانو تعالو راشه تاسو تعالو راشه تاسو الى کلمه یوی خبرتا راشه یوی خبرتا څنګه خبره سواء چاغه یو شانتی ده برابر ده بیننا پمنسمن کی و بینکم پمنستاسو کی راشه یو خبرتا چې هغه خبره زمونږ او ستاسو په منځ کې یو شانتی ده. ستاسو پیغمبر هم هغه خبره کړې ده زمونږ پیغمبر هم کړې ده ستاسو کتاب هم کړې ده زمونږ کتاب هم کړې ده. ورې هر پیغمبر چې راغلی دی نو دی ویلي دي چې د توحید پابند اوسېږي د شرک نه نفرت کوي. دا موسی علیه السلام هم ویلي دي تورات هم ویلي دي دا عیسی علیه السلام هم ویلي دي د انجیل هم ویلي دي دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله ویلی دی قران مجید ویلی دی راځه چې دا اتفاقی مسله خو سره ومنو. ها هغه مسله دا ده چې الله نعبد چې موږ به عبادت نکوو الله نعبد چې موږ به عبادت نکوو الا الله مگر دی یو الله دا الله نه بغیر موږ د بل چا عبادت نکوو. دا د توحید پابندی ولا نشرک به او من بن شریکو د دی الله سره شی انس شی دا اوس اتفاقی مسله ده. شرک نه بزان بچ کو د توحید بزان پابند کو. درې مدار ولا یتخذ بعضنا او نبنسی بعض سمن بعضن بعضلا اربابا خدایان من دون الله بغیر د الله نه د الله په مقابله کې با د الله په مقابله کې با د پیغمبر په مقابله کې با مونږه بل څوک د ځان لپاره خدایان نه نیسو. تاسو ته به یو حدیث کې بیا راشي ان شاء الله. خدایان دا مطلب دی چې بس یو کس ته وایي دا کار حرام اگر که قرآن وته حلال وایي بس ته دا حرام دی پلانی ویلی دی. یو کار یو سړی د ته وایي دا حلال اگر که قرآن وته حرام ویلی دي ته وایي بس ما ته پلانی ویلی دي. ولا یتخذ بعضنا او نه بنیسی بعضې زمونږ بعضن بعضولا اربابن خدایان من دون الله بغیر د الله نه. دا دعوت ولا ورکه پیغمبره. فإن تولوا كشر دا خلق وګرځیدل دا ستاسو دعوت یې ونه من. فإن تولوا كشر دا خلق وګرځیدل نو تاسو ورته وایي چې ها منډې خو وخې خبره خو منې نه خو په دا یو خبره گواشه. فقولوا اشهدوا ورته وایي چې گواشه تاسو. فقولوا اشهدوا ورته وایي چې گواشه تاسو بے انا مسلمون چه بے شک منگا تابیداری کون کیو دا اللہ منگ دا اللہ دا دینا تابیداری کون کیو دا نجران وفد راغلی و تاسو ویلو چه کل دا مدینه یهود خبر شنو دان و پس رالل چه رالل سرخپلو که باز شروع باز دا شروع یهود وی چه حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام اغا یهودیو او منگ دا اغا پا مذبیو او منگ اغا تا نزدیو عیسایان را پاس دل اغا وی چه ابراهیم علیه السلام عیسیو او منگ دا اغا پا مذبیو او منگ اغا تا نزدیو دا خبره کل یهودو وی ابراهیم علیه السلام یهودیو من داغه په مذهب یو عیسایان وی ابراهیم علیه السلام عیسایو من داغه په مذهب یو من داغه ته نږدې یو نو الله دا آیت نازل کړه یا اهل الكتاب اے اهل کتابو اے يهودو نصارو او د زرګونو کالو مخکنه مسلې دی او تاسو ته معلومی نه دی پاره کې باسون اصله کوي لمتو حاجونا ولی تاسو جگره کوئی لیمتو حاجونا ولی تاسو جگره کوئی ولی باسونا کوئی فی ابراهیم پبارا دا ابراهیم علیہ السلام کی دا ابراهیم علیہ السلام پبارا کی دا باسونا ولی کوئی چه سو کوئی دا یهودی و سو کوئی دا عیسائی و خدایم پا خیر کے پزرگونو کا یهودیت کلا شروع شوئی چه تورات نازل شو عیسیت کل شروع شو چینجیل راغی او ابراهیم علیہ السلام نپا زرگونو کال پس ایده غر آغلی دی تورات او د زرگونو کال پس چه دنو ده غر آغلی دی انجیل انجیل خورست راغلی دی یهودیت خورست شروع شوی دی عیسیت خورست شروع شوی دی وما انزلت توراتو او ند نازل کلی شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر پس داغنا افلا تاقلون آیاتاسو اقل نکوی چه رو یو پخوا یو سره تیر شوی دی او داغا پا زمانه که دا یو دین نو بیا رست واغا دین راغلی نو تبا سنگ آغا تبای چه پلانی دا پلانی پا پلانی دین کیو افلا تاقلون آیاتاسو اقل نکوی ها انتم خبردار تاسو چیه ها انتم خبردار تاسو چیه ها اولائی داخلت داخلت ها جشتم تاسو جگڑے کوئی تاسو باسو نکوئی فی ما پہاگی کی لکم بیہی علمون چستاسو دا پارا پاگی باندی علمی چپکمو خبروم علمی پاگا خبرو کے باسو نکوئی لکہ دا موسیٰ علیہ السلام بارا کے باس کوئی سیدہ تورات کے داغا بیان شتا دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کی باس کوئے زکا داغا بیان انجیل کی شتا نو خبردار تاسو چیئے ہا اولائی امدا خلق ہا جشتم تاسو جگڑے کا وئی فیما پاہا گئی کے لکم بیہی علمون چستاسو دا پارا پاگی علمی پا دیکھ خطاسو باسو نہ کوئے نفلیمتو حاجونا ولی تاسو جگڑے کوئی ولی تاسو باسو نکوئی فی ما پہاگی کے لیس لکم بیہ علم چنشت استاسو دا پار پاگی علم اس پا دی تاسو سپوئی کے چھ ابراہیم علیہ السلام پا بارا کی باس کوئی چھ دا یہودی و عیسائی ہو تاسو نپوئی کے واللہ یعلمو اللہ پوئی گی وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَتَاسُ نَپُوِيگِ نُو سعادت و خوش قسمتی صدا چه نا پویا سرے پوی تا وکی دی نا پویا پوی تا وکی دی نو اغا دادا اغا پویا دادا ما کان ابراہیمو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام یهودی ین یهودی یهودیت خورست را گلیو ابراہیم علیہ السلام یهودیم نو ولا نصرانیہ او ناغا نصرانی و نه یهودی و نه عیسائی و نسش و ولیکن کان حنیفا لیکن او اغا روریدون که در طول دینونا حق دین تا حنیفا روریدون که در طول دینونا حق دین تا او مسلما دا اللہ تابداری کون کیو مسلما دا اللہ تابداری کون کیو نو دا مکی خلقم رویخ شو اصا وی وی منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا مذہبیو دا عربو مشرکان و باوی منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا مذہبیو وی خودم پا خیر کے وما کان من المشرکین او نو آغا دا مشرکانو نتازو خو مشرکانی ہے ابراہیم علیہ السلام خو کلک موحدو یهودو باوی منگ ابراہیم علیہ السلام تنزدیو عیسیانو باوی منگ ابراہیم علیہ السلام تنزدیو قرآن مجید صفحہ سرکی ان اول الناس یقیناً دیر نزدی دخل کو یقیناً دیر نزدی دخل کو بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا دیر نزدی سو کو آغا درے کسم خلقو یو آغا خلق چه دا ابراہیم علیہ السلام زمانہ کی دا آغا تابیداری کڑی وا پا آغا زمانہ کی چه ابراہیم علیہ السلامو پا آغا وقت کے چاپ ایمان روڑے دے آغا آغا تا نزدیو للذین اتبعوه آغا خام خا آغا خلقو چاوی تابیداری کڑی وا دا ابراہیم علیہ السلام یو وہذا النبی بل دا پیغمبر زمون پیغمبر خیزه کدا د ابراهیم علیه السلام په لار روان دی او دریم دا نن چې کوم مؤمنان دی د ابراهیم علیه السلام ته نږدې دی والذین او هغه خلق آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی والله ولی المؤمنین الله دوست دی د مؤمنانو چې د مؤمنانو دوست شو نو دغه شو چې الله دوست شو نو دا انبیاء هم در پاس دل او دام دا دی امت دا پارس شو دوستان شو بیا مسئله دا مسلمانانو گره دیر خیال کوه پا کافر رو بانده نظر کوه کل نا کل با دا کافر تاسو تا مختلف طریقه دا کوي دا مواد بدا تروری دا با بل سکیگی دا با بل سکیگی علکه دا کافران دی نک آکاگان دی و ندی ماماگان دی چه دا نن تا تا دا مواد روڑی او در کئی دل دام را پیسی در کی او دان تنخاگانی در کی وری دا تا شرمی او سر دل خطا کئی کوشش دا کئی چه دا دا دی اسلام نراوالو دا رسول اللہ زمانه که دا یهودو دا یوسو صحابو پس انختیو یو معاذ ابن جبل ویر چه دا راوالو کار بوش یو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ او یو حضرت عمار ابن یاسر دی پسیدان خطیو چه دارا والو لیکن اگر شرط روڑی دل نو اللہ وی ودت ارزو کبی طائفت من اہل الكتاب یو ڈلد اہل کتابو چگا یہود دی ارزو کبی یو ڈلد اہل کتابو دسشی ارزو کبی لو یدلونکم چاوی گمرا کی تاسو دا لو مصدریہ دے لو یدلونکم چاوی گمرا کی تاسو دا ستاسو دا گمرا کولو دا بیلاری کولو سکی ارزو کئی لیکن الحمدللہ نن مسلمان چی پزرک ایمان ننوتے دے محکم ایمان یو غرب دا بلزین لری کلیشی لیکن دا مسلمان دا سرن و ایمان لری نش وما یدویلونا اواغی با گمرانکی الا انفسهم مگر خپل زانونا وما یشعرون اواغی نپویگی پا خپل زانونو بانده یا اهل الكتاب اے اهل کتابو اے یهودو اے عیسیانو لما تکفرون ولتاسو کفر کوئی بی آیات اللہ پایاتونو دا اللہ خاص کر بیا دا تورات آغایاتونو چپاغی که دا رسول اللہ بیان دے وانتم تشهدون او تاسو گوئی کوئی شداد اللہ یا تنری یا اہل الكتاب اہل کتابو دی با یو مسئلہ دا کتابو کڑا شل بے وسر نور اکڑے او قوم تا بے بیانولے یا اہل الكتاب اہل کتابو لما تلبسون الحق ولتاسو یوزے کوئی حق بالباطل دنا حق سرا حق او نا حق خبر سرا یوزے کے وتکتمون الحق اول پٹا وی حق تاسو خپوئی گیا چھ قرآن حق دے پیغمبر حق دے نو دا اول پٹا وی وانتم تعلمون او تاسو پوئی گیا چھ دا حق دی او بیم پٹا وی بس دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعاو کیا یا اللہ تزمان عزاشی خدا اخبر فضل کرم پا مانجو کی رب اخبر رحم پا مانجو کی رب زمان حالات درست کی رب زمان عمال درست کی زمان معاملات درست کی رب زمان اخلاق درست کی رب اخبر توفیق زمان سر شامل حال کی دخبر عظیم کتاب صحیح پوی زمان نصیب و گرزے دخبر خوک پیغمبر علیہ السلام پا حدیث و باندی رب من کمزوری و صحیح پوی کی رب دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزے رب قرآن و حدیث زمان دا پار ذریعہ دا کامیابی دا دنیا و دا آخرت و گرزے رب دا دی خیر و دا دی برکت من دا دنیا کم راکی پا قبر کم راکی پا رز دا قیامت م راکی خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې م اجر ورکړي آخرت کې م الله اجر ورکړي الله سره زموږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي د چا کاروبار نیو ورته دعا وکړي چې الله حلال کاروبار ورکړي د چا حلال کاروبار ورته دعا وکړي چې الله په خپل کار کې خوشحاله کړي د زړه سکون اطمینان الله نصیب وګرځي سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثونو حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاگانیو که چه دا اہل اسلام سونا بیماران دی اللہ و تا شفا ورکی خاص ملگری بیماران دی اگوی تا دعاگانیو که چه اللہ صحت ورکی ملگرو کورونو کی بیماران دی اگوی تا دعاگانیو که چه اللہ پاک اگوی مروک جو کی طول اہل اسلام دا پارا دعاو که دا دی بازار دی قوم تم دعاو که چه اللہ دا دین سر محبت پیدا کی اللہ دا دنیا و دا آخرت خیر و خوشحال نصیب و گرزی وصل اللہ تعالی